د وخت پر فرعونانو مو جوړ کړی د محشر. الله اکبر الله اکبر. رهبر مو د کاروان مجاهد ملا محمد عمر. الله اکبر الله اکبر. الحمد لله پیل عملیات د خیبر. الله اکبر الله اکبر. من ټول یو پر بل کړي د رحم فیصله. همدا مو د وعده همدا مو د وعده. سخت کړو پر کفارو کړو بیت المقابله. همدا مو د وعده همدا مو د وعده. سخت کړو پر کفارو کړو بیت المقابله. همدا مو د وعده همدا مو د وعده. سپارو بکی بر جن کفار عذاب ته د سقر. الله اکبر الله اکبر. دا وخت پر فرعونانو مو جوړ کړی د محشر. الله اکبر الله اکبر. رهبر مو د کاروان مجاهد ملا محمد عمر. الله اکبر الله اکبر. الحمد لله پیل عملیات د خیبر. الله اکبر الله اکبر. د فرض عین جهاد او له اعداد نه یو غافل. خلاف د باطل خلاف د باطل. په هر قیمت به وژنو د مظلوم ملت قاتل. خلاف د باطل خلاف د باطل. په هر قیمت به وژنو د مظلوم ملت قاتل. خلاف د باطل خلاف د باطل. کفری جهان بکنو د سپین ایمان په زور خبر. الله اکبر الله اکبر. د وخت پر فرعونانو مو جوړ کړی د محشر. الله اکبر الله اکبر. رهبر مو د کاروان مجاهد ملا محمد عمر. الله اکبر الله اکبر. الحمد لله پیل عملیات د خیبر. الله اکبر الله اکبر. الله چرا بخالد محکم اراده. پزړونو کې جذبې پزړونو کې جذبې. رضا ته د الله مو د سرونو صدقې. پزړونو کې جذبې پزړونو کې جذبې. رضا ته د الله مو د سرونو صدقې. پزړونو کې جذبې پزړونو کې جذبې. پیچل شهادت مو بشارت دید کوثر. الله اکبر الله اکبر. د وخت پر فرعونانو مو جوړ کړی د محشر. الله اکبر الله اکبر. رهبر مو د کاروان مجاهد ملا محمد عمر. الله اکبر الله اکبر. الحمد لله پیل عملیات د خیبر. الله اکبر الله اکبر. دا څومره ست نعمت چې راوړی مو ایمان. قربان لقرآن قربان لقرآن. هم یو مجاهدین څوک طالبان څوک عالمان. درب دستر احسان درب دستر احسان. دا څومره ست نعمت چې راوړی مو ایمان. قربان لقرآن قربان لقرآن. لیدلی مو جهان د قبالي پر افق مر الله اكبر الله اكبر دا وقت پر فرعونان هجوم کړی د محشر الله اكبر الله اكبر رهبر مدکروان مجاهد لا محمد عمر الله اكبر الله اكبر الحمد لله فعل العمل يا ضد خيبر الله اكبر الله اكبر افسوس پر هغه چا چې د کفارو غلامان ویخلاص بل ایمان ویخلاص بل ایمان پر څنګ به د کفارو وي وحشر ته روان ویخلاص بل ایمان ویخلاص بل ایمان پر څنګ به د کفارو وي وحشر ته روان ویخلاص بل ایمان اخلاص بلا ایمان رسوا او شرم سر بوی په غاست محضر الله اکبر الله اکبر دا وقت پر فرعون نو مجور کړی د محشر الله اکبر الله اکبر رهبر مد کروان مجاهد لا محمد عمر الله اكبر الله اكبر الحمد لله فعل العمل يا ضد خيبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله مال مدلخ کرد استشهاد کارا در بمداد کارا در بمداد دا دین ټول مخربین بکړي مختوري او برباد کارا در بمداد کارا در بمداد دا دین ټول مخربین بکړي مختوري او برباد کارا در بمداد کارا در بمداد روز لیمو ګلون له گلشن د معسكر الله اکبر الله اکبر دا وقت پر فرعون نو مجور کړی د محشر الله اکبر الله اکبر رهبر مدکروان مجاهد لا محمد عمر الله اکبر الله اکبر الحمد لله فعل العمل يا ضد خيبر الله اكبر الله اكبر زخمون کڑاون زندانون بغالي کسوک جنت گٹی کسوک جنت گٹی فنا پا اللہ غانو لدو زخا احمدی کسوک جنت گٹی کسوک جنت گٹی فنا پا اللہ غانو لدو زخا احمدی کسوک جنت گٹی کسوک جنت گٹی د دې فن دنیا ارمان ژوند مختصر الله اکبر الله اکبر د وخت پر فرعون نو مجور کړی د محشر الله اکبر الله اکبر رهبر مد کاروان مجاهد لا محمد عمر الله اکبر الله اکبر الحمد لله فعل العمل يا ضد خيبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر